أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير وشار الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في نار أمي باب من قلنا وطهارة الماء والثوب والبقعة وما يوجد من اللباس في الصلاة من أسانو أن يفن سنوى أن يرى سنوى ani sella filimin bɛ a wasa ni bɛ se ka seli n'a ye babu min filɛ nin ye an b'o de kɔnɔ ala k'an bɛ sɔn o ma. waqila kulubali maike lɔbɔsi sunna. o tuma na ko ni mɔgɔ min bɛ seli ji ta walima n'i bɛ ko i ka ji dɔgɔya mɛ i bɛ yɔrɔ min ko a k'a ko ka ɲa k'o de ye sunna ye a kɛra seli ji ta ye sa a kɛra jɛnɛbako ye sa i kana ji caman ta. nka ji min b'i bolo hali n'a ka dɔgɔ i k'i jija yɔrɔ min kan ka ko i k'a ko a kɛ ko cogo ɲuman na o ye sunna ye. wasaraku minhu ulwan wa bid'a. ko nka mɔgɔ min bɛ dantɛmɛ ji la ka ji caman tiɲɛ seleji ubiyɛn jɛnɛbako la o ye tiɲɛni ye dantɛmɛ don bid'a fana don mɔgɔ min n'a bɛna seleji ta a bɛ ji caman o de ta ka seleji ta n'a ye ka ji caman tiɲɛ n'a ye seli daga fa sisan a b'o bɛɛ bɔn. walima n'a ye palan fa jɛnɛbako la a bɔ bɛɛ tiɲɛ o mana ko ye dantɛmɛ ye ani bid'a fana don parce que halisa nana min hadis abdulahi ibn amru ko ala kira tɛmɛna saad la ibn abi wakas o y'a sɔrɔ saad bɛ ka seliji ta o tuma ko saad ma ma hada saraf ko nin ye mun dantɛmɛ ye kuma saad fana k'a ma ko kuma na seliji ta fana dantɛmɛ b'o la wa. ala kira ko naam wa in kunta ala nahari jahar hali bɛ kɔ ji da la kɔmi ji bɛ boli hali b'o da la i man ka dantɛmɛ o tumana b'a yira k'a fɔ ni misiri ji ta i k'a ta ko ɲuman ka sɔrɔ i ma ji caman tiɲɛ a la halisa ni nana ahmad ka kitabu la musnad ka fara sunan kan ani ibn maja o tumana an b'a faamu na k'a fɔ ji tiɲɛ ba seli ji ta la dɔrɔn a tɛ bɛn. wakati wa kawasan wasan wani abin mutum kwanakara yare naman ci ba ma ka ka siliji ta ne mudu haka yi mudu haka ji ka siliji ta nori muri yi mai muri fitini ne a mai jaratun fitini su mani minami o tlanan na o de muri yi jaratun fitini bai su mani mi o tlanan na o de muri kwanakara yi siliji ta o ji la. kolobe bɛ o minɛn hakɛ dɔn iritiri ɲɛ kelen ani iritiri tila sabanan o ye n'i b'a ta ka hakɛ dɔ suma kisɛ la iritiri hakɛ ɲɛ kelen ani o tila sabanan mana fa ɲɔgɔn o de kan ka bɛn mudu hakɛ ma an b'a jate minɛ an bolo fila fa ɲɔgɔn mɔgɔ min bolo man bon an bolo man dɔgɔ o bolo fila fa hakɛ o de ye mudu kelen ye. kɔnɔ kɛra y'a ko ji hakɛ min na o bɛ bɛn muru ɲɛ kelen ma. muruɲɛ kelen ji a y'a ko o de ji la dɔgɔkɔrɔ a ka jɛnɛba ko o ji hakɛ o ye bi bɛɛ muruɲɛ kelen ji hakɛ ma i n'a fɔ halisa nana na anasi ana nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu bisɔhi ila hamsati amdadin ko ni ala taara tun bɛ jɛnɛba ko a tun b'a ko sawu kelen ji an bɛ jɛ jabatulu firi suma ni minɛn ma ɲɛ kelen hakɛ k'a tun b'a ko de la. jɛnɛbako la n'a b'a caya bi k'a bɛ kɛ mudu duuru ye o kɔrɔ ye sawu kan ka bɛn mudu naani de ma a bɛ mudu kelen fara kan ka kɛ mudu duuru hakɛ ye tuma dɔ k'a tun b'a so ma ni halisa ye mutafakun alayhi. ko n'a fɔra sawu bɛ mudu naani de ma ala kɛra ka mudu naani o de ye sawu kelen ye sawu ye jaga tulu fitiri bɛ sɔn ni minɛn o de ye sawu ye. o tila nana bɛ ko mudu mubi de mure fitini mo mo nse ka suma amore mo nse ka suma wori be suma ka bloga su nona do mure fitini nyen nan na de sawo kele nyen para para ne ko o haga jidila wa tawaful quba fi salati wajibatu ubuna ara ma de misri yoramina ko rafana sani akoy wajibe ibu misri yoramina kon ko sana wajibe arsana nana min hadisa bi hurayra bursuna magoda nana misri kono ka nyegana ke ka bawluke o arsan bayra ka foko misri sirira ka nasania sarwa ko ba gen o asra nyegana ke ma ba bulu foro rasul ko ko ba toy parce nyegana ma ba nu ko mina gen a nyenu bi afoka da mate atara ko kuma na rasul sallallahu alaihi wasallam ko yante nyegana ke yara yae batoro de mara sala ka rasul ya mara tara juru fine fa kana obo enyegene nga ni mara ka fo sel yoro fa ka sanyali wati du ambo fa nyani har san konna na wa kadhalika tuqamu qawli abo chugala fini fana ka na sanya wajibila tebe fini di kana ka sel nai tika mo fana sanya wa thiyabaka fatahir wayo kana ai o kuma dono bena ka ijiman ka fani korai filisaniya nu koro seli kɔnna de o de saniya ko do seli kɔnna na k'i ka filisaniya ko de wajibi ye dɔnɔ bɛ bɛnna kan k'a tafsiri k'a saniya kɛ seli kɔnna de. Fakila ina zaalika fiha wajibun wujubat fara'id. O kuma dɔw ko ko seli yɛrɛ saniya wajibiya fanga ka bon i n'a fɔ farafiya ne ko fara wajibi cogo na ko wajibiya ɲɔgɔn yɛrɛ de do kɔ. Qila wujub as-sunan mu'akkala dogo ko sunan wa kala do ko wajiba sunan ma kala dogo ay wajibi ni re fara wajibi re de ne sunu sanya ay ngado ba sunan wa kala ay wa yulha an as-salati fi ma'atil ibn hukma sharaya bali ko mo kana sili nyame be biri romina na fo nyame ka bare ko na aballe no ka fo sili kana ke no. Mahajat ani siratiga chamache mohobit masira mina siratiga chamache ate benfana iki joye kasini mohonya. Ani ala ka suere ne alkawa o sanfela ere tiju o sanfe kasilo fana tebe ika ne nyesi ale made ngani wa sanfe ibu na nyesi jumele wasa doga na nyesi ale made ani nyina wanna fana silteke fana nyira wanna fana te siliora yi kana ga dagani atara kimse ga sanya soro yorola bewara nyira wanna konde yoro san ma mani o kama ati be iga sili nyira konna na wal manbalat ani e nyama bwaro yoro yoro ni nyama bwaro do mo ma nga sili nyama fana bwaro la. Wal maydarat ani yani gusho ga baran fayro oro kono yoro nogale ba jilin jilube bo bad dabo fana bonuno ni fa yoro nogale no o fana ti siri yoro wa maqbarat al mushrikin an mushriku ga kaburu o fana ti siri yoro wa tala'ihi anu ga iglizi konna o lu fana ti siri yoro siri ma ga kan sila hadisan nana min hadis umran bin husain yana min hadisi ibn Umar kola ka ayi balike kanga na siliyoro wulun lala kara yan balanga na siliyoro wulun lala fil mazbalati nyimam waro kanga na siliyenno wal majzarati yani bushoga baga fayro ate danga sili wal maqbarati kabru do fana ate danga sili fana wa qari'ati tariqi an siratiga chamache mogobitu masiramina subonna na kanu joga sili mogo nyai iri bara nga fosubu farino jama ka cha mo te besra dine o fana tinya wa fil hamami an yila wanna fana ati daga gasini wa fi atani al-ibil nyamo ga were konana ati daga gasini fana wa fawqa zahr baiti lahi ta'ala an yala ga so safela ati daga mo ga gasini fana ni al kaba safela yi hadisai nana tirmizi kondana nga ko asanadu ma ko laysa bil qawi ku fana ta'ala ala laini mi oye kaira ka fara sai ko dai fudu aha ha a fara da gaba san fara ne au yo wena ta da gaba san fara yo a fara ko na sai da gaba da san fara a ire san fara da kodo aba shi da ai sai fara ulama fa muna ka fo ira wulo ulama mun farate daga siriga kai ula na wa'ar san tirmizi na na ko ka mangane nga halola babula harsa warabe munum saka adama abu raka harsa bi akwala krako sallu fi marabitil yani marabitil ghanam wala tusallu fi a'tanil ibil kuna ma yesiligo ba mi so nga wara konna mo gabse ga sili sahani bo ga wara konna mimi nyame ga wara konna ko mo ma ga sili no nyar sa na amur ka musnalla tirmidhi ya raka foka sahalino mana tirwa wara nana hum nana abu sa'id al-khudri la qala karako al ardu kulluha masjid ila al maqbara wal hamam ko du gola yo rabbe abe seli yo ray fana gara kaburu do wal nyega wonanai ayar sa jam jam fo wonon ran tu gola nyo amna ko salente me fe mun ba ko na be nana kire ngeli adama ar sa wara wala abe nana adama kire ngeli har sa wara wala o ba sa bati ka fo yoro mun farate daga silika ke ashila o mana mi siga ka ko ala krai balli ka arsala ka fochugula daga isra ro ka wayana wayunha aisu la yuqal mit bi taharati aisu ga ban wayunha ani salati fi batin kunha ani salati fi mawatin ibil ko samrudan sara arsalati go ko balli no mo ga sili nyame ka biriyora nyame ka biriyora yi dona ila min fara parce riwado nana kaira ka foko nyame jeli shetane bala shetane ba jilla shetane dun daraka ba tasmana aire ba fa tuga mana kala ka sa da wai ba sa da daraka ba tasmana ubmani nyame sugo na ko min shetane bi farla tasma bi farla ibe sirji ta wala sa ko tasma bi faka tuga mana wodiya a ila wodiya kunye don ate daga silika ke nyame ka biriyora la wa ma hajati tariq an sirati ga tamace mawo tamasira ate daga ga sili yinna fana والزهر بيت الله الحرامي ا علاقه الله ورسول صلى الله عليه وكوا سانفلا اتداكي جوي كاسلي امسلا كنا كنا على قرار رسول الله كننا نامي سانفلا اساسل تيكي يني والحمام حيث لا يقال منه بالطهاره ان ينغنا فنات سري راي دغنات مغبلو كفو كمس غسلي اسراي ينغنا راي نغلن وتسلي والمزبلتي ان ينغنا يرا يمان بارا فنات سري راي والمجزرتي اني بوسياني بوسطا وفنات سيريوراي ومقبره المشركين ان مشركو غا كابرو يعني مشركو بسوري ورا من وفنات سيريوراي وكلا عسه انو غا ايجليزي ولوسو تي سيريورا تي دغا سيريرا كدي يورو نوشيلا نو عليه مقر مشركو مقر مشركين الو غن مشركو تا توما ama fadra ko kaburu ni harsa e kaburu e fale musu ta toma paske ale ga famya na sharatu wa fa tuga mna paske go musu ga kaburu ko na tasma dinya de tasma dinya de ore kama te daga sele ye no ka kaburu ya bere do dra sinima ga kaburu sila oh kaburu garjan musa e ba se rosoni mu mu go kaburu ko na ko selo daga go ato posunyon ona kaburu kona sili dona folo nyawa ala sila dogo ka sili rete mitebe mutla kana tebe ni sila dora ka sili mai dona folo nyawa ala tele kaburu do wono ka sili tibe amar gunan mal ko nga mazab ya gela ni dai hal yoro mini misri mini kaburu ba kono yoro misri be kaburu ba kono o sili be haram ya amar ka mazab la na ka kono funa ko goro do joko ko da fara do kaburu ni misri ta ka foka bora misri kono to ate misri lable tanya namo ko kala do ate da ga sala ku abugari imam bugari bin ka ngoro ka ira ka fo sala balli ko ni tele ndala na kura ta ka sel te ne balli tele ndala kura ta ka sel te ne pase ke bugari na ni asaru do aga sahihu yarai sahihu mono sahihu bugari Umar bin al-Khattab be sahaba dɔ de ye Anas yɛrɛ ma lajɛ n'awo kaburu kɔnɔ Anas de don a bɛ seli la Umar ko a ma ko yan tɛ seliyɔrɔ ye Buhari ye faamuya min di a la a ka sahihu la o de k'a yira k'a fɔ yan yɔrɔ seli kɔnnen don mɛ o tɛ k'a seli tɛ minɛ mɔgɔ tɛ se k'o fɔ parce que munna Umar m'a fɔ Anas ye k'a ye seli k'o ma ɲa donc Buhari yɛrɛ ka dalilu ye k'a yira k'a fɔ ko a seli kɔnnen de don nka a tɛ don haramu kɔnɔ a tɛ don haramu kɔnɔ mɛ a kɔnnen don i k'a seli to yen o de ka fisa a seli ye parce que munna a toli ka fisa munna n'i jɔlen don kaburu kɔnɔ ka seli sisan jango n'i jɔlen don sunni kunna ka seli mɔgɔ dɔ bɛ se k'a miiri sun bonya kama de k'i bɛ ka seli kaburu kɔnɔ walima seli tun ye sun ye a bɛ mɔgɔw sama ka na misirikuya baabu kɔnɔ donc bali kɛra o sira de fɛ mɛ kura tɛ n'i bɛ ka seli n'i ka laɲini tɛ sun ninnu ye i ka seli ka ɲi bali taara o de sira fɛ nka ayiwa ninnu caman taara o sira fɛ an ma de y'a gɛlɛya k'a fɔ k'a seli yɛrɛ tɛ ɲɛ fiyewu. bon ani nin bɛ ɲɔgɔn ta cogoya min na kaburudon kuranɛ kalan balilen don a kana kuranɛ kalan kaburudon a kana kuranɛ kalan kaburudon na parce que kaburu ka kan ka kalan yɔrɔ jumɛn ɲɛnɛma de ka kan ka kuranɛ kalan kuma kɔrɔ y'o da ila y'o de ɲɛnɛma de mago bɛ kuranɛ na mais su mago t'a la o de kosɔn n ko seli min bɛ ka kɛ nin tɛ ka kɛ kaburu kama ɲɛnɛma de mago bɛ kuranɛ na k'i nafa n'a ye e bɛ kuranɛ kalan min kɛ i ka so kɔnɔna na a bɛ sitanɛ gɛn ka bɔ i ka so kɔnɔ ne bɛ kɔrɔnɛ kala min kɛ kaburu dɔ ma a hinɛ tɛna se su ma o de kosɔn a balilen don o de y'o kun ye e bɛ kɔrɔnɛ kala min kɛ kaburu dɔ ma a hinɛ tɛna se su ma parce que munna ala kɛra an ka kɔrɔnɛ kalan k'a hinɛ ka se su ma a m'o yira an na yɛrɛ fana o la i ka kalan so kɔnɔ o de nafa b'e kan ka tɛmɛ a kaburu la kalanni kan sokɔnɔna kalan de nafa bɛ se i ma dɔnku ni a bɛ taa olu fila tɛ ɲɔgɔn jɛ bon u yɛrɛ y'a don a la u yɛrɛ ye de u m'a ta hadisa kɔnɔna ɔ kulu wala siɲɛ tan ni kelen bɛ ou bien kulu wala siɲɛ saba de tɛ u bɛ min kalan ɛ ou bien tan ni kelen de don tan ni kelen kaburu de don han olu seli u ka sokɔnɔna na u bɛ yɔrɔ jateminɛ k'o kɛ seli yɔrɔ ye dɔrɔn a banna u bɛ seli yen nɔ. Amérique mi ko ko sabotage de kama ko tira de ñuma ko salama sabote de to sel mi église ona ka muso ro blaka juma sel ota o da bra sabotage de kama ko ko be jama mo na sa da bra église de sabo ba lui ma ba juma sel ma sel la ah bas église ko sel ko na ka ko no fona sura darla u dara de sel ro tu bulu ni darla u dara bas e femu ni be no ara ko ye mushruga femu ni be jesus yiri mɔgɔ lama ni fɛn mun seli man kan ka k'a kɔnɔ fɔlɔ seli man kan ka k'a kɔnɔ i b'a dɔ de ɲini dɔrɔn k'o san hakili la amiriki yɛrɛ bi alamidala silamɛw yɔrɔ caman san ka kɛ seli yɔrɔw ye seli yɔrɔ ka t'u bolo sisan wa u man ka besoin eglise la ka taa seli a kɔnɔ kɔni. ko fini na dɔgɔmani cɛ kan ka seli fini min ala dɔgɔmani. ko a ka kɛ fini fini min b'a sutura duloki walima a ka kɛ kunnabiri ye min b'a fari sutura min b'a lawura sutura n'a fɔra deriw ko ye duloki de ko ye n'a ye duloki don o tumana o kelen b'a wasa n'u b'a a lawura sutura a bɛ se ka seli n'o ye walima ni birifini ba dɔ b'a bolo n'u bɛ se ka meleke a la o b'a wasa a bɛ se ka seli n'o dɔrɔn ye. parce que halisa nana a la jabiri ka halisa o halisa a ko ko ala kɛra ko ni mana kisi b'a ma k'a selila ni fini dɔ ye fini kelen a bɛ ka fini bunbun k'a meleke a yɛrɛ la jabiri ko ten o yɛrɛ ka fɔ mɔgɔ bɛ se ka seli ni fini kelen dɔrɔn ye halisa nana bukari kɔnɔ halisa kɛnɛma don halisa nana a la yɛrɛ ka bɔ saba caman yɔrɔ n'u yɛrɛ ka fɔ saba tun bɛ fini kelen birifiniba kelen dɔrɔn u b'a meleke u la ka seli n'a ye. halisa ye daraja sara ila daraja ti tawatur halisa mutawatire aye a kɛbaga caya o yɛra k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka seli fini ba kelen ye n'a bi farikolo bɛɛ lajɛlen sutura. yoruba wɛrɛ nana min halisa bɛ wɔɔrɔ yira cɛ dɔ ala kɛra ɲininka a ko ala kɛra manaw ci ba ma ko yali mɔgɔ bɛ se ka seli fini kelen ye wa ala kɛra fana ko a ma awali kulli kulli sawbani ko tumana fini fila bɛ aw bɛɛ fɛ wa. mani hali fini fila bɛ aw bɛɛ fɛ wa. wakati y'a sɔrɔ fini fila tɛ bɛɛ yɛrɛ fɛ parce que ala kɛra ka hali sufaw misiri kɔnɔ minnu tun bɛ si ye gwa kɔrɔ gwaba dɔ tun bɛ misiri la ko sufa mɔgɔ bi naani ubiyɛn a ka ca n'o tun bɛ si yen nɔ u bɛ tile u ka dagayɔrɔ tun ye yen madinakaw tɔ nana dɔɔni ɲini o mɔgɔ kelen o kelen fini kelen de tun b'a bɛɛ fɛ dana bɛ wuli n'a ye fɛn bɛɛ ka n'a ye fini kelen de tun b'a bɛɛ fɛ dɔw yɛrɛ ta n'u m'a camancɛ minɛ u la wara bɛ bɔ n'u ta u b'a camancɛ de minɛ u bolo la ka tagama n'a ye o kɔsɔ a sugu hali fini fila bɛ aw bɛɛ fɛ yan o b'a la k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka seli ni fini kelen ye yali baasi foyi t'a la fini ma ɲɛ fɔ sa fini ba kelen miri k'i la k'a don pantalon kɔni tɛ kelen tɛ se ka don ka seli lawura bɛ na fɔ sanfɛla la sanfɛla b'i ye o la fo ni fini wɛrɛ t'i bolo n'ale tɛ a bɛ se ka ɲɛ n'o ye garibuya sira ye. k'a kɔnnen don mɔgɔ ka fini kelen don i la madama ni kamankun tɛ dɔ sɔrɔ a la ni biri fini kelen don sisan n'i b'a fɛ k'a meleke i la f'i k'a kun ta k'a da kamankun kelen kan. n'a ka bon yɛrɛ kamakun kelen ka da a kelen ka da kamankun dɔ in kan i b'a nana muslimu kɔnɔ la yusalliyana ahadukum fi thawbin wahid laysa ala atikihi minhu shay muslimu kɔnɔ ten donc a dɔ kana seli ni fini kelen ye madama n'a ta o kamankun kelen na sɔrɔ riwaya wɛrɛ bɛ yen nɔ laysa ala atikihi minhu shay madama ne tɛ kamankun fila la sɔrɔ k'i kana seli n'a ye n'a sɔrɔ a ka bon a bɛ se ka kamankun fila la sɔrɔ i ka kamankun fila o ka dɔ sɔrɔ a la. n'a ka bon n'a ti fila bɔ n'a bi kelen bɔ kelen na dɔ sɔrɔ a la riba fila bɛ fara ɲɔgɔn kan ten kelen ko kamankun kelen kelen ko kamankun fila donc a kɔrɔ n'a ka bon n'a bɛ fila la sɔrɔ fila bɛ ka dɔ sɔrɔ n'a t'a fila sɔrɔ kelen na dɔ sɔrɔ a la. fa'in fa'ala lamirin. ko nka ni mɔgɔ min seli la ni a ye ten a bɛ kamankun fila sɔrɔ nka e de m'a da kamankun kan k'i ka seli k'i man ka segin a kan o y'a la k'a fɔ seli in a bɛ don kiraha kɔnɔ nka a tɛ kɛ sarice k'a bɛ ka seli tiɲɛ la. n ka bon a bɛ se ka kamankun fila sɔrɔ nka e de m'a da a kan nka a tɛ kɛ sarice k'a bɛ ka seli yɛrɛ tiɲɛ la mɛ a seli kɔni kɔnnen don nka a tɛ seli tiɲɛ. wa an ka lajɛ jiri karama tɛmɛ limaani bi sɔrɔ. ko nka muso fini na dɔgɔmani a ka fini na dɔgɔya ka tɛmɛ min kan n'a bɛ seli. ɛdibule hasib ɛsaani. duloki girima min ka janfa n'a jɔra a kungo cun duguma o ye muso ka fini dɔgɔmani de ye a kan ka seli min ye. duloki girima fɛgɛman tɛ dɛ girima girima jumɛn min ka jan fana saabu min ka jan a kun bɛ se duguma. fini min n'a jɔlen don sen sabara bɛɛ bɛ datugu k'o bɛɛ sutura o si tiɲɛ kɛnɛ ma kuma anw ka muso bɛɛ wolo ma o tɛ seli n'a ye u bɛna misiri la sen bɛ bɔlen bɛ kɛnɛ ma jabi minnu b'a la an ɲɛ b'o bɛɛ la wa a sɔgɔnɔtaw yɛrɛ bɛ fini siri kɔgɔ la ka seli ka musoronin dɔ siri kunna dɔrɔn a banna o y'a sɔgɔnɔtaw ye o tuma a k'a dɔgɔmani de fo i jɔlen duloki kun ka se dugu ma. o tuma duloki min donna n'o ka bon o ka girin o bɛ se dugu ma ka tila ka kunnabiri ba dɔ fana biri a kunna k'o meleke a yɛrɛ la tuguni donc o fini filɛ o muso ka fini na dɔgɔmani na a kan ka seli min n'o tɛ muso ka fini yɛrɛ kan ka kɛ saba de diriun wa himarun wa izarun kunnabiri dulokiba ani tafe. nka n'a bɛ se k'i wasa don dulokiba dɔrɔn na nka kɔndisɔn dulɔki kun ka se dugu ma ni dulɔki kun tɛ se dugu ma a ka tafe dɔ siri min kun bɛ se dugu ma walasa sen kana bɔ parce que sen bɔlen dɔnnɔw fara ɲɔgɔn b'a la dɔw k'a bɛ seli tiɲɛ dɔw k'a ta tiɲɛ yɔrɔ malikiyaw kɔni bɔ fɔ k'a bɛ seli tiɲɛ sen bɔli kɔni jamana min malikiya la olu t'o jate minɛ. ala ka hakili ɲuman d'a ma. a bɛ kelen seli seli la parce que malikiyaw bɛ alisa dɔ de kan mɛ alisa in man kɛnɛ kuwa o ye alisa jumɛn ye abudulayi kuma ka alisa bɛ yen ko ala kɛra ko yanni umu salama ka alisa u kelen ka umu salama ta ɲininka labisi dɔ nana ko ala kɛra yɛrɛ de ɲininka a tun sɔli le mari a tun fedeli wa kimari bihari izari. n'a sɔrɔ muso bɛ se ka seli dulokiba dɔrɔn ani tafe dɔrɔn ta ani kunnabiri dɔrɔn tafe t'a la ko ala kɛra ko iza kana diru sabiran yuati zuhura kadamaiha ni duloki in ka jan n'a kun bɛ se n'a bɛ se ka sen sabara datugu o nana mɔ a ta kɔnɔ k'a kɛ mɔgɔ kufu ye k'a dan umu salama na malikiyaw b'a baara ni o de ye k'a fɔ ko kuma na wajibi muso sen ka tugu walima a ka seli bɛ se mazabu dogo ko mi alsani mo kufira dana janna ummu salama anaga mo kufiya fana adana ummu salama ma sanadu fana mo ga foroka anina ka ga marfu fana yi ka fokala karare de ni ngara jabli ke ga mu dara ko no fana sanadu fiye bala mazabu mu nyoy sama sama alsani ma na de nofe mun ba mana bara mun ne bala ko amanke ne ma mimi ne san dono ga kuma ma bla balansi la ka jamu kunu nyoche oda system ne wa kuma fara nyoma ma hadisan man kane dogo siri da tugu waju dogo waju ta da tugu ne ne muso muso de koroti o ma me mu na sa ana kuma ga nuru fara nyoma ma ka ga jamwe o yi mai ni muso na bi siri che che che u yoram na ni che o nye ba yoram na misri ko na wal ma yoro na bi siri su ko na na wajibi ble asema da tugu ye no ma na bi aga soju la hal ni sin bora o be sutura de pasire mo nya ta la ori har sauri donna ba kuma mun jamu yori aka tura yi za e goran da samun karare sala na sai ke shaidu da to al sala tamfili goran matun kala ori sar safi na ne ce ka sona su ya yi wana ko da kan yaro shi ga Jabir ka hadisai wana ma Ummu Salama ka hadisai akwala karana ma nuksi ba ma yayi ala karana yini na atusalli almar'atu fi dirin wa khimarin bi ghairi idari ko yali mu obsi muso se ga sinni logi ba gwan sai wa ani kuna biri gwan sai na sabata fe takro wa da na nai Abu Dara ko na kwala karana yini ngarala riwara na nai mata kono ko alakrama nyini nganga musodi nyini ngana Ummu Salama kuma na kwala kra jabili ke idha kana diru sabiran yughati zuhura kadamaiha kab sira dugi janga kana ka kuna biru dora no ka so ta fita la na koni so mai dugi mi ba kana a jole o bi chundu kuma ka sin sabara da tugo na nai ta mai hadisa kuma bala doka ka doka mai adamu do ya ko gala malkiyawo kafa muso sai man abo na bora ka sai be tie bodo ere no ha dala na fa shafia ka fa sai muse ka bo bo amar fana ka mazaba gela ka fa sai man abo kuma ka chala don ola don na fa nyonga an ba kuma ni fa nyonga ka ga jamuye ka bo da yin ala munu mo wajibi do sai na da tu ni sai bora sai be tie munu mo sai bo ni kwa shitala kada har sai ra tuba ka an ba kuma ni fa nyonga don na yo de ke amma faranya nan tuwa ne an wani muso ne sisa na da ta sirri misirla wal mun ne firila su bula mun na sirri wajibi ble wuri sai ma na bo wuri sai da tu sai ma na yi nu jalo me sirla afin mu wuri sai da ma ka da afin mu wuri ko be bani daro ba mun ne so wannan na sa eh kuma ni jamu da faranya nan ne ni sai gora fenta na ba ka su jula mu gora ta no sai dongo jati na fa sin su tuwale no paska ali ba ga sunan mu wace donna ko kuma ni be fara nyonga ni tuwa na wala donna da be na bo mu Abu Malik o da fara nyonga ta ga kitabla sahih fi sunna ali kuma ni jamu ni tuwa tanto wala ma fa mu fa mu so sin ka na datu na bisilla ase ma na bo do ya ga shartu do ya ga wajibi bo ko re dwe do ga ga sin shartu yura do na ma ke sai be tie do yofo dogo shartu te nana bora abu dirmu so abolla sulika na abu dirmu so do fona fo ola akiri ga wajibi do ya ga shartu do ya ga wajibi na imam maliki ya kama zawo tumi dun ba do wajibi de kono hal la dare ran nana jiramna babu shurut salat ola ba do babu de kono ka do sulu shartu babu kono kara ga sulu shartu dare ro fosse ma da tugu muso bolo wajibi ne na ala ka dun manda ma ai kuma musul da kuna na kuma da wannan juma bin kam sadara aka da tuba gala do bare kam sadara ubo masala sallallahu alaihi wasallam aka da tubu so wannan ne kin mana bare wasu sallallahu alaihi wasallam bare kam sadara me ni sudati ga do me am se go o ko darla de na soro o ga ta fe sur manu me ta fe jangu go lo go bi fis ga bana ke di an lo no go lo ka fo go sudati ga ke kwa uga tafe munu na tafe jwa mu wolo sera banga doni abu wolo ya uga balzu fanu fina abu wolo ni ya nura ta we tafe ni tafe suma no rat ka sati donka sabote kwa ante ni ran nura wolo tuko shila fina jwa mu wolo aw aha uga kuma da fa aw kuna birbe gira ni kuna biru fana tsanya ni kun siri jaye ra fa fana don ga ko ni kuna waye sil girma ne fara kasi fu de mafora kuma na anwa girma ne fara faga ki girma ne akaga ki girma ne don ne gara fara wuri fiti ya fa zina fiti ya fa ble girma ne fara ani uza do fa bi musawwa ni kitan ko sin lawa ko kama me bo o shima na te o wa duba ba kare ki abon no fo dogo ko shartu do mun yaro shartu ko no bo sin be ti mun yaro wajibu ko no bo jinu sura be selte ti na ko te senyore mun ya akere a de do fe fe wi te lawa na do bora be kiti ori na ta na وتباشر بكفيها الارض في السجود والخمار تتقنع به ani kuna biri ni abo miliki ayere la abo kuna biri bira kuna katla ga amerike na yo kuna biri bira bete bele ba katla ga amerike kanda ni bishi da mulo da tu kira mna mhm sanu ko ruwa kanke le ko se ni no mama ko ni sta a ti ga bila ma du ba abo farbe ta ku ru ba ga mhm ati ko ma ka bon faga ke fini fla de ore kai funi de se na ni fini fla be aga tele fra ga ore kai parce que atanu do be na adana umar ibn khattab la kan nyona na da adana ibn umar ko musere se ni fini fini sabale dire wol wa qimar wa izar logiba kuna dire ani tafe على الاقل رساتك من فاضل مني ادسلي ودي فلاي بري اني بجوا ويا بس يا دو مني اما ادوا كتموكا جيتار تسغا دوا كتموكا بكلين دراني من سوتا دو مني كاب فلاي اصلا يبي فونو با بلو ني فيني ورا تابو لو كفراوكا ابسغا وسا دوا يلا بي تابي اسلام بوا بل ما دي مني اسكو ما دوني تشون bon parce que kuna biri be ola kaba kuna biri te ola kaba wa ni kuna biri be nubi na kaba kuna biri kuye jumene o ka se ka san fara datugu ni jinaba mi bo o bɛɛ lajɛlen wasa a be se ka tafe sira kɔrɔ o be tafe sira kɔrɔ parce que o be se ka kuna biri jɔyɔrɔ fa yɛrɛ ka fara bolo bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na kaba a be tafe sira kɔrɔ Adam sera. Mita tira la ve. Que son de tierra aquí. Ver si no vamos a matar. Bau bano. Ah, yo ayo como. Ah, bueno. Ah. Ah. bon il s'est attiré une fois sans à la cal cala d'Omane que fini fla lui da donna au corps de cause à ma fin il est hakinaï fini il s'est qu'on a vu placita avec blogi placita c'est lui d'être observé à ta fait placita qui est mais nous m'a salafu et n'y a fini à fond de l'antécé la fois c'est pas la fois la carte nous m'a d'avant ah ala ka sɔrɔ ni ko i ye papiye min fɔ o kɔni tɛ sunna ye rasulu ka wagati la gabakuru de bɛ yen ni saniya ni gabakuru ka tila k'a sigi a kan ni jiw de baraji ka bon ka tɛmɛ ji kelen ta kan parce que ala ye kubakaw tanu kuranɛ kɔnɔ ko rijalun cɛ dɔ bɛ yen minnu b'a kanu k'u yɛrɛ saniya a saniya ni halisa min nana u kun fɔ a la k'u bɛ saniya kɛ ni gabakuru ka tila ka ji fana fara a kan don dɔ kɔni bɛnna a kan n'i y'a fila fara ɲɔgɔn de baraji ka bon gabakuru ani ji nka ye papiye min fɔ o ye nasaraw ta donniya la an tɛ se ka kuma ni o ye. awɔ ayi e ma faamuya o yanni ka sisan arasulu ye fɛn dɔ fɔ e ko jate minɛ bani n'i y'o jate minɛ n bɛna min f'i ye a bɛ irisara yɛrɛ kɔnɔ a kuma an bɛna da babu kɔnɔ an bɛna se ka don a kɔnɔ bi n t'a dɔn yanni ka sinjalo kɛ ka i yɛrɛ sanuya fɔlɔ i bɛ kɔn k'i tɛgɛ fila koli min hali ni sanuya o kɔfɛ k'i bolo di nun na a tɛ kasa mɛn mɛ an bɛna s'a ma. i bi kɔn k'i bolo k'i tɛgɛ ko fɔlɔ yanni ka sanuya kɛ n'a ye hali m'a tereke bɔgɔ la hali n'i y'a da i nun na a tɛ kasa foyi sɔrɔ a la. k'an kɛrɛ jɛngɛ yan bɔn safa e min fɔ nin ye k'i kɛrɛ jɛngɛ tan o bɛ safa sirili ko fɔ o bɛ na ka fɔ safa de sirila ka fara fo k'a dama tɛmɛ o de bɛ na fo mɔgɔw kɛrɛ bɛ jɛngɛ mɛ k'i jɔ k'i tile ta k'i bolo da tan to o bɛ na ka fɔ safa ma fa de. ma mina o n y'a faamuya o k'i kɛrɛ jɛngɛ tan tɔ o bɛ na ka fɔ safa fara kojugu de fo k'a dama tɛmɛ o de b'a to mɔgɔ mɔsɔn fo bɛɛ kɛrɛ bɛ jɛngɛ o tɛ wa mɛ i kɛrɛ ma jɛngɛ a kana n kun dɔrɔn nɔrɔla ɲɔgɔn na i jɔrɔ mɛ k'i tile i ma jɛngɛ ka n kun ɲɔgɔn sɔrɔ mɛ o safa ma fa kosɛbɛ o safa o kuma fa de fu kɛrɛ bɛ jɛngɛ safa o kuma kɛ ten n'an y'o kɛ dɔrɔn yan nɔ dɔ b'i fosi ka bɔ safa o kuma fa de fo bɛɛ kɛrɛ bɛ jɛngɛ safa o kuma kɛ ten. bɔn sabu u kun b'a fa de fo k'u kɛrɛ jɛngɛ u kun b'a fa de an bɛ se ka taa. minnu bɛ jɔli ninnu wa bɔn a kɔnɔ don i k'a dafa fini ɲuman don min ka fisa n'o ye min fɛrɛlen don o de ka ɲi n'a ye parce que jɔli ninnu bɛ seere farikolo la o ye kelen ye wa wuli wuli ma mun na n'olu don ko farikolo bɛ y'a fɛ fana bɔn o kɔni ti ɲɛ yɛrɛ parce que farikolo wo bɛ ye jaabi y'o fɛ quoi. jama k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ yan bɛɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ imamu kɔfɛ kɔtɛ yan ayi a o tɛ suna ye a b'a fɔ a ka jukɔrɔ de parce que ana sika yɛrɛ waa dɔ bɛ yen nɔ ana sika yɛrɛ waa dɔ bɛ yen nɔ ko n'i nana misiri la retard la ni misiri ni seli banna k'i to misiri kɛnɛma sisan i b'a dɔn u ka zikurukan de fɛ ko seli banna olu kunko de mankan bɔ kɛnɛma subahanala bɛɛ b'i pɛrɛn k'o de fɔ anw dun fɛ yan nɔ an b'o giro de sabu o kunko de mankan bɔ kɛnɛma i b'a dɔn de fɛ ni bi kɛnɛma ko seli banna donc salamu mankan u tun t'a dɔ fɛ dɛ parce que pɛrɛntigɛli o ye u bɛ zikuru min fɔ dɛ u tun bɛɛ tun bɛ taa bɔ kɛnɛma kira ka wagati la o tun tɛ bɔ da jukɔrɔ. ayi kunkolo kɔrɔ ta t'a la i bɛ amina fɔ dɔrɔn kunkolo kɔrɔ ta t'a la. ayi a damatɛmɛ fana ma ye. ka kuma ɲɛgɛn kɔnɔ wa bon i bɛ se ka kuma i bɛ se ka kuma. rasulu ye danga don min na mɔgɔ minnu bɛ banakɔtaa la sa u bɛ baro kɛ k'a to la edowa min nana danga don o de la mɛ tɛ foyi la ka kuma tɛ tɛ banakɔta ye bɔ la n'a la basi t'a la. Iman mana fɔ k'a fɔ n'a ye mankan jigin n'a bɛna fɔ Ala kɔrɔ k'i sigi a b'o mankan ni jɔli ninnu mankan diferansi ka bɔ ɲɔgɔn na. Bon nin masala in ne ye komi halisa t'a la k'a fɔ Ala kɛra baa kɛ kira ta kɛ halisa t'a la. Rasulu b'a kɛ wa Rasulu tun t'a kɛ ten a kɔni fɔra a bɛ Ala kura de fɔ. Mais sigili Ala kura de fɔ ni tɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o halisa ma na. Mais an bɛ dɔnna de bila balansi la k'a lajɛ sisan. Dɔnna dɔ bɛ yen nɔ Jibirin n delila k'o ka fatuwa dɔ lajɛ ale ko ko a bɛ jate mutawatiru ye. Fɛn dɔ bɛ yen nɔ halisa mutawatiru o bɛ yen. Halisa min jama caman y'a lakali ka bɔ Ala kɛra mutawatiru ye. Ko nin fana bɛ se ka kɛ tawatiru ye parce que mɔgɔw y'a ye ɲɔgɔn na kabini fɔlɔfɔlɔ fo ka se sisan ma. Mɔgɔw y'a minɛ minɛ ɲɔgɔn na fo ka se sisan ma. Fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw sisan mɔgɔw y'a ye fɔlɔ mɔgɔw de la. O tuma o la an tɛ danyɔrɔ dɔn o ko la a bɛ taa bila jɔn na an tɛ danyɔrɔ dɔn a la. O kɔrɔ ka fɔ a kɛra kabini fɔlɔ yanni ka se anw ma. Jibirin b'a daga ni o sira ye. I y'o faamuya. Mais Sheikh Alimani ka kitabu de ko kamu soli birayi ale ko ko biraya de. Kamu albirayi a kitabu nana sɔrɔ don n y'a ye mɔsikɛ fɛ ale kɔni b'a fɔ la ko biraya de o k'a ma kan ka kɛ. Ko Ala kɔr fɔcogo bɛɛ kan ka kɛɲɛ de. Parce que halisa mana min y'a ɲɛfɔ ka fɔ Ala kɛra tun bɛ diferansi don a ni ɲɔgɔn cɛ. Malima n'o mana halisa la dɔrɔn o b'a la ka fɔ a ma kan ka kɛ de. Parce que sago y'a la kɛra ka seli kɛ cogo bɛɛ ladege k'a bɛɛ ɲɛfɔ k'a daminɛ Ala kɔr a daminɛ fo ka taa la salamu na. Saba si ka ɲɛfɔli ma s'a ma ka fɔ nin yɔrɔ in na danfara bɛ don ani Ala kɔr tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ko n'o tun bɛ k'a la ko saba tun b'a ɲɛfɔ. Sheikh Alimani y'o de fɔ a la. Donc ko b'a la ka fɔ ko ale ko ko b'a la ka fɔ ko bidaya don k'a tɛ bɛn. O de y'a la kɛnɛma ya. A ba la. I ka minɛ sɔrɔ bi. Ni jɛɲɔgɔn ninnu. N'u aw ta bɛ na kɛnɛ ye. U tuuturu bɛ na u bɛ da ɲini. Pour que o se ka kɛlɛ. Maa kuma ye faamu dɛ. U ko ni i ka k'i la ni n b'i la ɲɛna diinɛ ko la. Ani mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye. Mais ala y'a da dingɛ. Mais nous, on a Couple d'accord. Bon ni olu ka taabolo tigi n'a sɔrɔ bida mɔgɔw de don bida mɔgɔw don ni mɔgɔw don mɔgɔw ye bida wele ka taa bida mɔgɔw a dawakɛlaw don i b'i kɔlɔsi u fɛ kuma na ni mɔgɔw don u bɛ mɔgɔw wele ka taa bida ma bida mɔgɔw don u bɛ n'i fɛ yen u ka baara ye fana u bɛ ka dawa ka to ka bida ma i b'olu kɛsigi to yen kalanba tɛ yen na o kana nin ko ɲɔgɔnna ye i y'a faamuya nin yɛrɛ ka fɔ mɔgɔ min don i y'a dɔn k'a fɔ i kuma b'i la faamu b'i la. Bon bida dawa kala to bala te wure te kuni juda la bala mo on fait ni no mo on do ni ale diga do ni fanga bunu tai e bise ko dawa ko la bala bo se ko ke wa ke ha aw ni ale ma fuga fuga dawa kala do bida do e bu fait sibito ya bana o do na nyuma e bi ko la sula Azam. Voici cela quoi hein. Ni ma mère m'a dit maman. Comment ça va? Kabar ka firi duwa wa. Ni ma deli ko kalan.